odlotowe. I nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O tym, że polska gospodarka w dobrym stanie przeszła przez pandemię, mówi premier Mateusz Morawiecki. Kolejny dzień poszukiwania nastolatków w okolicach Ledna w Lubuskiem. W akcji bierze udział około 200 osób. Policja zatrzymała podejrzanego o zniszczenie figur przy sanktuarium w Myślibożu. Polska gospodarka w dobrym stanie przeszła przez pandemię, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodaje, że nasz kraj znajdzie się wśród beneficjentów nadchodzących zmian gospodarczych. Zyskamy m.in. dzięki unijnym funduszom przeznaczonym na transformację. Plan rozwoju gospodarki został nakreślony w programie Nowy Polski Ład, który poznamy w najbliższym czasie. Dzisiaj coraz ważniejsze są platformy, zdolność do funkcjonowania w otoczeniu cyfrowym, różnego rodzaju sieci, własność intelektualna i przede wszystkim dynamika wynalazków i zdolność do ich adaptacji, zdolność do ich wdrażania. I my to pole gry w Polskim Ładzie dobrze rozpoznajemy. Premier podkreślił też, że dzięki tarczom antykryzysowym udało się ochronić polski rynek pracy. Prognozy gospodarcze dla Polski podniosła Komisja Europejska. Według Brukseli w tym roku bezrobocie w naszym kraju będzie najniższe wśród państw Unii Europejskiej i wyniesie 3,5%, a w przyszłym roku spadnie do 3,3%. Komisja podwyższyła też prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku z 3,1% do 4%. W przyszłym roku polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 5,4%. W Otwocku podpisano umowę na prace przygotowawcze dotyczące projektu budowy w Polsce reaktora badawczego typu HTGR. Umowę zawarły Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Budowa reaktora to ważne wydarzenie zarówno dla polskiej nauki, jak i energetyki, mówi minister klimatu Michał Kurtyka. To jest taka technologia, w której na pewno pierwsi w Europie, jedni z pierwszych na świecie możemy tworzyć potencjał polskiej nauki w obszarze energetyki jądrowej na potrzeby badawcze, ale przecież mamy nasz program polskiej energetyki jądrowej, który będzie potrzebował myśli technicznej. Jeżeli chcemy jako Polska, żebyśmy dzięki temu zwrotowi w kierunku atomu wykształcili własne kadry, wykształcili własne firmy, to potrzebujemy projektu wysokotemperaturowego bloku jądrowego tutaj w Świerku. Resort nauki na budowę reaktora przekazał 60 milionów złotych. 200 osób kolejny dzień poszukuje dwóch nastolatków w okolicach Ledna koło Zielonej Góry w Lubuskiem. 13-letni Filip i 15-letni Marek ostatni raz byli widziani w poniedziałek wieczorem, kiedy wychodzili z domu. Od tego czasu nie ma z nimi kontaktu. Chłopców szukają policjanci, strażacy i okoliczni mieszkańcy. Akcja prowadzona jest z ziemi, wody i z powietrza. Wczoraj sprawdzono teren o powierzchni ponad 1000 hektarów. 85 lat temu na wileńskim cmentarzu na Rossie uroczyście pochowano matkę marszałka Józefa Piłsudskiego, Marię Zbillewiczów oraz serce jej syna. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci naczelnika państwa polskiego. Na miejsce spoczynku serca marszałka wybrano cmentarzyk wojskowy znajdujący się przed wejściem na Rossę. Pochowano tam część żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w walkach z bolszewikami w latach 1919-20. Marszałek w swym testamencie napisał mniej więcej tak, że nie wiem, czy zechcecie pochować mnie na Wawelu, ale chcę, by serce me spoczęło u stóp dumnej matki przy grobach moich żołnierzy przy cmentarzu Rossa. Opowiada wileński przewodnik Jan Boguszko. Cmentarzyk otoczony został murem, a przy środkowym wejściu umieszczono imitację kapliczki z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Grobowiec przykrywa potężna płyta z polerowanego czarnego granitu wołyńskiego. Znajdują się na niej słowa matka i serce syna. Do dzisiaj mauzoleum jest jednym z najważniejszych miejsc dla Polaków. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis poświęcony marszałkowi. Znajdą w nim państwo m.in. archiwalne wypowiedzi Józefa Piłsudskiego. Policja zatrzymała podejrzanego o zniszczenie figur Jezusa i Świętej Faustyny przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myślibożu w województwie zachodniopomorskim. 25-letni mężczyzna jest znany policji. W przeszłości był wielokrotnie karany za picie alkoholu w miejscach publicznych i zakłócanie ciszy nocnej, mówi Łukasz Niewiński z komendy w Myślibożu.

30 lat człowiek słucha tej płyty i tego utworu i coś jakby zapach palonej membrany w głośniku państwa też, tak? Nie do śmiechu, ale będzie w powtórce z rozrywki przed 14 o zgubnym nałogu palenia papierosów. Będzie też o biodegradowalnych przedmiotach wykonanych z, uwaga, można szeroko otworzyć oczy ze zdumienia, wykonanych z mąki ziemniaczanej. Ale będzie też o misternie utkanej sieci pajęczej, a tak naprawdę o najnowszym wynalazku naukowców, o błonie wykonanej z, uwaga, elektroprzędzy. Tak właśnie ma inspirować nasza audycja. Trójka do trzeciej. 13 po 13. No i gitara. Mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need. Program trzeci Polskiego Radia. Take it back up. 20 minut po godzinie 13. No a właśnie teraz te niezwykłe odkrycia, nowinki naukowców, które powoli, ale właśnie także w służbie medycyny wchodzą w życie. Ma postać, proszę sobie wyobrazić, misternie utkanej sieci pajęczej z mikrootworami chroniącymi kość przed ingerencją tkanek miękkich i mikroorganizmów chorobotwórczych. Wykonana z elektroprzędzy błona o unikalnym składzie chemicznym. To najnowszy wynalazek naukowców Politechniki Krakowskiej, który znacznie ma usprawnić regenerację kości szczękowej, na przykład po usunięciu zęba. O nieistniejącej dotąd membranie zaporowej opowie członkini zespołu specjalistka od inżynierii tkankowej Julia Radwan-Pragłowska z Politechniki Krakowskiej. Rozmawiała z nią nasza reporterka Joanna Gąska. Mamy potężny ubytek szóstki. To jest chyba taki najczęstszy przykład, jeśli chodzi o zęby. Na pewno jest to sytuacja, z którą wielu stomatologów się spotyka. Zabiegi implantacji zębów są bardzo częstymi zabiegami wykonywanymi w Polsce. Myślę, że jednym z najczęstszych. I należy pamiętać o tym, że implant, jak każdy inny, niekoniecznie musi się przyjąć. Bardzo często jest tak, że niestety taki zabieg trzeba powtarzać. Oczywiście zanim wszczepimy implant, na przykład tytanowy, najpierw musimy usunąć ten ząb, który już przestał pełnić swoje funkcje mechaniczne i biologiczne. No i wtedy niestety ta kość bardzo często nie posiada takich parametrów, że jest w stanie utrzymać, mówiąc kolokwialnie, implant, który zostanie wszczepiony i niestety ten implant jest później odrzucany. I żeby przygotować właśnie kość do wszczepienia tego implantu, musimy zastosować materiał, który pomoże tę kość odbudować, ale również musimy zapewnić odpowiednie warunki wzrostu kości. I właśnie tutaj przechodzi taki materiał błonowy. Bardzo często jest tak, że ta kość jest słabsza, bądź też miejscami, mówiąc kolokwialnie, wybrakowana. Podobno taka kość regeneruje się około roku. Jest to prawda, natomiast należy podkreślić, że jest to indywidualna kwestia i u niektórych pacjentów będzie ten proces zachodzić szybciej, u niektórych wolniej. Co taka błona posiada, że jest w stanie zregenerować szybciej kość? Bo o to nam tutaj chodzi, prawda? Zastosowanie błony bezpośrednio wpływa na zapewnienie odpowiednich warunków do wzrostu kości. Dlaczego jest to tak ważne? Kość ma swoje tempo regeneracji. W momencie, w którym następuje regeneracja kości, mamy do czynienia z tak zwanym wyścigiem komórkowym. Polega to na tym, że komórki kości nie są jedynymi, które chcą tam być i chcą się tam dzielić. I mają konkurencję, zazwyczaj w postaci komórek nabłonka, które niestety dzielą się szybciej. To źle, dlatego że w takiej sytuacji, jeżeli byśmy mieli pozostawioną otwartą, powiedzmy, taką przestrzeń, gdzie ta kość teoretycznie powinna się odbudować, w momencie, w którym przyjdą nam te komórki nabłonka, które dzielą się znacznie szybciej, mają znacznie szybsze tempo proliferacji, po prostu one nam wyprą komórki kości, które tam powinny być. Ta kość nam się po prostu nie odbuduje. I tutaj właśnie wchodzi nasza błona, ponieważ ona pozwala odciąć tą przestrzeń, gdzie powinna formować się kość, od niepożądanych komórek, ale również mikroorganizmów. Miejsce, gdzie powinna się odbudować kość, zakryjemy taką membraną. Po pierwsze, zapewniamy barierę przed niepożądanymi komórkami, ale również różnymi patogenami. Po drugie, zapewniamy odpowiednie warunki, tak aby ta kość mogła odnawiać się w spokoju, ale również jesteśmy w stanie pozytywnie wpłynąć na ten proces poprzez właśnie modyfikację składu chemicznego takiej membrany. Ten materiał jeszcze nie jest chroniony patentem. Chcecie opatentować ten wynalazek. Pytanie się nasuwa, czy te materiały są biodegradowalne, bo to jest bardzo, bardzo wrażliwe miejsce. Kto był choć raz u dentysty i choć raz dokonywał ekstrakcji zęba, to się tak profesjonalnie mówi, wyrywał szóstkę na przykład, to wie, że to jest bardzo bolesne i to jest bardzo wrażliwe miejsce. Czy takie materiały są też biodegradowalne? Czy to coś trzeba potem wyjąć? Czy to się rozkłada? Oczywiście ulegają one bioresorpcji. To był jeden z kluczowych w ogóle wymogów, które sobie stawialiśmy przy projektowaniu tego materiału. Wspominała Pani o tym, że coś takiego już istnieje na rynku, ale Wasz wynalazek się trochę różni czym? Niestety akurat to czym się różni, to coś, to magiczne coś jest przedmiotem zgłoszenia patentowego, więc mam nadzieję, że wkrótce już będę mogła mówić o tym otwarcie. Czy coś takiego istnieje na świecie? Dokładnie coś takiego jak to, co my proponujemy, nie. I właśnie dlatego tak bardzo nam zależy na tym, żeby ten projekt rozwinąć i wypchnąć go w świat jak najdalej. Ze specjalistką od inżynierii tkankowej Julią Radwan-Pragłowską z Politechniki Krakowskiej rozmawiała Joanna Gąska. Jeśli o mnie chodzi, jestem na tak w kwestii najnowszego wynalazku naukowców elektroprzędzy, błony o unikalnym składzie chemicznym usprawniającym regenerację kości. A żeby tak jeszcze coś z tym zrobić... just. Uwaga, będę się mądrował. Evanescence z takim szerokim instrumentarium. Bardzo selektywnie słychać ich instrumenty. Aleś mnie pan przestraszył. Myślałem, że mi się instrument włączył. Aha, stomatolodzy też nasłuchują. Bardzo się cieszę. Nie, nie, to u nas to wiertełko, ale nie chciałem nikogo urazić. A jeśli w pracy, no właśnie, okazuje się, że tak na przykład dentyści nie mogą w pracy zdalnej słuchać, no bo nie mogą zdalnie pracować. A okazuje się, że też... pada takie słowo szkoda, bo upał. Za oknami piękna pogoda. Pół do drugiej. 27 minut pozostało do godziny 14. Teraz o innowacji na skalę krajową czy europejską, bowiem w Polsce będzie produkowane całkowicie biodegradowalne tworzywo sztuczne z, uwaga, ziemniaków, a właściwie z mąki ziemniaczanej. Pilotażowa instalacja została właśnie uruchomiona w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty w Tarnowie. Przy dalszej przeróbce ze skrobi termoplastycznej mogą powstawać na przykład opakowania jednorazowe, sztućce czy doniczki, które rozłożą się, no, powiedzmy w pół roku. O szczegółach Bartłomiej Masiarz. Kierownik tego projektu Magdalena Pantoł podkreśla, że produkcja tworzywa sztucznego z mąki ziemniaczanej w opracowanej i opatentowanej przez Azoty technologii nie jest wcale skomplikowana. Zwykła mąka ziemniaczana, którą stosujemy w kuchni, tutaj jest przerabiana na polimer biodegradowalny. Muszę powiedzieć, że naszym celem też było opracowanie takiego tworzywa, które by było tanie i jak najmniej przetworzone, bo to też jest istotne, żeby nie było chemicznych ingerencji. I nasz produkt jest wytwarzany w bardzo prosty sposób, właściwie wymaga tylko obróbki termicznej. Więc technologia nie jest bardzo skomplikowana. Ale raczej nie uda nam się tego zrobić w domu, bo jak przekonywał prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc, to bardzo innowacyjny produkt. Skrobia będzie pierwszym w pełni biodegradowalnym produktem Grupy Azoty. To jest nasza odpowiedź na dyrektywę Parlamentu Europejskiego z czerwca 2019 roku, której celem jest zmniejszenie wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Opakowania jednorazowe, które teraz powstają z tworzyw sztucznych, które nie występują naturalnie, zostaną wykluczone z obrotu. Oznacza to, że dynamicznie wzrośnie zapotrzebowanie na materiały spełniające normy ekologiczne. I te nisze chcą wykorzystać azoty, produkując jako pierwsza firma w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej skrobię termoplastyczną z mąki ziemniaczanej o szerokim, późniejszym zastosowaniu. Finalnie może z tego powstać folia, może z tego powstać kubeczek, może z tego powstać filament do druku 3D i tutaj już taką aplikację mamy do druku 3D. Mogą z tego powstać różne inne produkty jednorazowego użytku. Ale skrobia termoplastyczna, którą zaczynają produkować tarnowskie azoty, to dopiero półprodukt w postaci granulatu. Dalszym jego przetwarzaniem oraz zastosowaniem w produkcji biodegradowalnych przedmiotów będą się zajmowały już firmy, które kupią od Azotów ten innowacyjny produkt. Jako pierwszy zajmie się tym krakowski Opakomet, który, jak mówi prezes Piotr Stachowicz, produkuje już opakowania ekologiczne ze śmieci. Natomiast polimery biodegradowalne to jest najwyższa półka już ekologii w opakowaniach. I my właśnie chcemy coś takiego produkować. Chcemy w tym roku wprowadzić na rynek już tego typu opakowania, ale nie tylko opakowania, bo różne elementy, które znajdą odbiorców na rynku. Takie opakowania będzie można albo dać jako kompost, albo będzie można po prostu je zakopać. Grupa Azoty chce też wspólnie z Lasami Państwowymi wyprodukować ze skrobi termoplastycznej doniczki kontenerowe do hodowli lasu, które się później rozpuszczą w ziemi. Niewiele ponad rok potrzebowaliśmy na to, aby od pomysłu na pierwsze biodegradowalne tworzywo poprzez fazę laboratoryjną, przez ćwierćpół technikę doprowadzić de facto do produkcji dziś na skalę przemysłową, do pełnego wdrożenia i komercjalizacji. Przekonywał wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski. Tarnowskie Azoty uruchamiają na razie instalację pilotażową, ale jak też podkreślają, są gotowe do uruchomienia masowej produkcji skrobi termoplastycznej, czyli w 100% biodegradowalnego tworzywa sztucznego na bazie mąki ziemniaczanej. Takie nowinki przygotował Bartłomiej Masiarz i może podświadomie podpowiedział, co dziś na obiad. Może kopytka? Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobry mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie.

sam zaparzę małą kawę. Kupię papierosy, nikotyny, kofeiny, ciągle mam niedosyt. Jak chcesz wrócić, kup mi ekspres, całą ramę fajek. Nie uwierzysz, lecz zobaczysz, nie będę ich palił. Jak chcesz wrócić, kup mi ekspres, całą ramę fajek. Nie uwierzysz, lecz zobaczysz, nie będę. W końcu podpaliłaś fajkę, dałaś popić kawą. Lecz jak można komuś dać bezkofeinową? Maciej Kwiatkowski, piosenka Degenerata. Najbardziej przerażająca była chyba ta wokaliza na końcu. No, po zorientowaniu się, że kawa jest bezkofeinowa, nie wiem, jak bym zareagował. To był skowyt rozpaczy. Zastanawiam się, zachodzę w głowę, czy picie właśnie kawy bezkofeinowej powoduje również pobudzenie na zasadzie skojarzenia, bo skoro mamy ten smak i zapach. Placebo, tak. Placebo. Dokładnie, ale nigdy nie miałem odwagi spróbować tego świństwa, bo po co? Zaeksperymentować, dokładnie. Zresztą gdybym wiedział, że to jest bezkofeinowa, to automatycznie nastawiłbym się na to, że nie działa. To musiałaby być tak zwana podwójnie ślepa próba i nawet dający mi tę kawę nie mógłby wiedzieć, bo wyrazem twarzy zdradziłby, że to jest tak, prowokacja. Więc musiałbym mieć maskę. Zresztą w dzisiejszych czasach to no. Tak, to bardzo możliwe. A jak z papierosami u redaktora? Wiem, że nie pali pan. Tak, otóż spróbowałem i nie zasmakowały mi. I wiem, że większość ludzi chyba za pierwszym razem nie smakują. No właśnie, a tylu się uzależnia. Bo chyba próbują drugi raz. I trzeci. Do oporu, aż zasmakuje. Ja poprzestałem na pierwszym. Gratuluję, ja paliłem. Ale już nie palę. Nie dodałem na początku, że to jest audycja edukacyjna przeciwko wszystkim obrzydliwym używkom. I prosimy też, żeby nie słuchały je dzieci, a skoro już wysłuchały, to niech zapomną. Natomiast jeśli chodzi o papierosy, zdecydowanie od papierosów uzależnił mnie mój tato. No niestety, lata 70. To nie było tak, że wchodzę do dużego pokoju, to nie wiem, młodszym wyjaśnię, bo dzisiaj ktoś kupuje mieszkanie, dom, to tam living room, tamto room, siamto room, owamto room. Kiedyś było prosto, był duży pokój i mały pokój. Klasyk. W dużym pokoju mieszkali rodzice, był telewizor. W małym pokoju mieszkały dzieci i goście zostawiali tam kurtki. Sprawdzony schemat, samochody też były, było prościej, bo tam był Fiat, to duży, mały, koniec, nie trzeba było wnikać. No i teraz, kiedy wchodziłem do dużego pokoju, to nie było tak, że tato, o, dziecko w pokoju, idę palić na balkon. Lata 70. to było tak. O, dziecko w pokoju, przeszkadza ci, won na balkon. Nie mieliśmy balkonu. Tak, w latach 70. to skazywało na uzależnienie od palenia, jeśli tato palił. Mój tato palił 2 paczki dziennie, także ło. Ja wszystkie bajki z dzieciństwa pamiętam, że gdzieś tam reksio, ale za takiej papierosowej mgły. Tam ledwo widziałem, co ten reksio robi. Właściwie mnie kształtowała ta mgiełka, bo to takie... początki grafiki komputerowej. Tato wychodził do kuchni, to tak się fajnie tak potrafiło zawijać. No tak, no, chodziłem do szkoły, nie że lubiłem, ale było świeże powietrze, także trochę tam taki atak tlenu, że się nawet dobrze uczyłem. Ale po szkole z tatusiem biernie tą paczuszkę trzeba było trzepnąć i to nie były aromatyzowane papieroski jak dzisiaj, to jak tato huknął klubowego, to sąsiad walił ścianę, żeby wietrzyć. Dziwne, bo palił radomskie, a musiał mieć bardzo wyczulony smak na subtelne różnice. Jeszcze moja mama zupełnie... Moja mama zupełnie nie nawiązując poza tematem mówi do mnie, że wiesz, właściwie kiedy cię urodziłam, zaczęłam szkołę wieczorową, właściwie opiekował się tobą twój tato. Ja myślę, mamo, jak to opiekował? Już widzę ten Grzesiu, niemowlaczek. Znam tatę, nie było zmiłuj. Szła paka przy niemowlaczku jak nic na 100%. W zupełnie osobnej rozmowie mama mówi, i mama tego nie połączyła w całości, a tak, mama mówi, ty jak byłeś mały, tak lubiłeś spać? Myślę, mamo, no to logiczne, no. Niemowlaczek jak huknął paczkę biernie, no to raczej, że dobrze mi się spało. No właśnie. Takie były czasy. Podobno tak. Skutki odczuwamy my, czyli dzieci z tamtych lat. Biernego palenia. Dzieci biernego palenia. Być może rzeczywiście. Jesteśmy słabi, mamy alergię, jesteśmy herlawi, co można tutaj spojrzeć. Ale to w takim razie dzieci z tych lat, to przecież teraz już się nie pali, więc na karb czego można to złożyć, tę herlawość postępującą chyba, bo jak widziałem wyniki testów z wychowania fizycznego. No komputery, wszystko, tablety, dziecko wpatrzone w monitor, dziecko otoczone sztucznymi przyjaciółmi, a myślałem, że tablety mogą być pożyteczne, witamina B12, witamina C. Taki suchy żart, oczywiście. Suchy, ale śmieszny. Bardzo dziękuję. Proszę uruchomić dowcipotron. No, nieźle całkiem, nawet. Całkiem dobry dowcip. Rzeczywiście, radomskie to było coś. Tak, klubowe, ekstremocne. Pamiętam, testowałem na górce przy parkingu. U mnie z tego czasu. Do nas do domu sąsiad. Przychodził sąsiad... roztaczał mgiełkę. Ach, przy kartach zapach radomskich i właśnie ta mgiełka i te zawijasy, kiedy ktoś przechodził przez tę mgiełkę. Pamiętam do dziś, niemniej jednak jakoś mnie to nie skłoniło. Tajemnicze lata 70. owiane mgiełką. No kiedyś, a jeszcze wcześniej w latach 50. bodajże były spluwaczki wszędzie i to też było normalne. Tak, były takie straszne czasy, na szczęście się skończyły. Wróćmy do naszych kochanych tabletów i nie zastanawiajmy się więcej, co było. Dziękujemy bardzo, a przed nami jeszcze Bohdan Smoleń, Ja już nie palę. Dziękuję. Kochana mamo, tato kochany, piszę, bo dobrą wiadomość mam. Dobrą dla taty, dobrą dla mamy, więc donoszę wam. Ja już nie palę, ja już nie palę, nie palę w poście i w karnawale. Znów powiększyłem liczbę swych zalet, bo już nie palę, ja już nie palę. Nie palę Zartu, ani Marlboro i nie do pałki, też mnie nie biorą. Nie palę parku, nie palę w lesie, ani tym bardziej gdzieś w toalecie. Ja już nie palę. Skończyłem z tym, o czym donosi kochany syn. Ja już nie palę, ja już nie palę, ja z tym nałogiem zrywam na stałe. Nie wiem dlaczego, ale zmądrzałem, bo już nie palę, ja już nie palę. Płuca odetchną świeżym powietrzem, prócz nikotyną więcej się nie chce. Rzucam palenie od razu teraz, chyba nie wróci tak jak bumerang. Ja już nie palę, skończyłem z tym, o czym donosi kochany syn. Woś, syn,